Сюрите си мясата, лаю вчера то не мяса. Първата малеле сюрия, като отдолу идеше, зелена трава пасеше и бистра вода пиеше. Малеле сюрия, дето подир вървеше, тъпкана трава пасеше и мата вода пиеше. Сюрия, дето подире вървеше, за нея трябва немаше, нито пак вода да пие. Така е, така е и така ще е. Кога се бама драгова, драговат пък се